Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Nisa suresi 15. ayeti kerimeden başlayacak. Rabbimiz bugünkü okuyacağımız ayeti kerimelerde yine kadınlarla alakalı hukuktan bahsedecek. İslam hukukunun kadınların bazı işledikleri suçlara karşı verecekleri cezalardan. Buyur ki Rabbimiz Nisa suremizin 15. ayetinde وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَاِنْ شَهِدُوا فَاَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَب۪يلًا. Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara gelince, aranızdan onların işlediği suça şahit olan 4 kişi çağırın. Yani zina suçu işleyen kadının 4 kişi tarafından bu suçu işlendiği tespit edilmiş olsun. Bunlar onun için şahitlik yaparlarsa, suçlu kadınları ölüp alıp götürünceye kadar yahut Allah'ın onlara bir çözüm yolu belirleyinceye kadar onları evlerinde hapsedin. Evet, Rabbimiz bu ayet-i kerimede böyle buyuruyor. Yani bir kadının fuhuşu tespit edilirse, zina yaptığı 4 şahitle tespit edilirse, bu kadına yapılacak işin ne olacağı belirlenmiş oluyor. Yani bu kadın iffetli, namuslu hanımların arasında gezemeyecek, dolaşamayacak, onlarla birlikte olamayacak. Yani ne olacak? Evlerine hapsedilecek veya Allah bir çözüm yolu gösterinceye kadar bunlar öylece duracaklar. Bu çözüm yolu da gösterilmiş Rabbimiz tarafından. Evet, Rabbimiz Nur suremizin, Nisa suresinin bu 15. ayet-i kerimesindeki hususu Nur suresinin 2. ayet-i kerimesinde belirlemiş. اَزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَ. Zina eden kişi evlenmemiş ise kadın ve erkek her birine 100 değnek vurun. Hadis-i şerifte de zina eden erkek ve kadın eğer evli iseler onlara da rejim uygulayın diye geçiyordu. Evet, bu ayet-i kerimede Nur suremizin 2. ayet-i kerimesinde ve erkeklerin bekar olmaları halinde zina ve fuhuş suçu işlemeleri karşısında verilecek ceza söylenmiş oluyor, anlatılmış oluyor. Her birine 100 değnek vurun. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onlara karşı duyduğunuz acıma sizi Allah'ın bu yasasını uygulamaktan alıkoymasın. Bu uygulamayı gizleyerek yapmayın. İnananlardan bir topluluk da onların cezalandırılmalarına şahit olsun. Yani gizli kapaklı yerlerde kapalı kapılar arkasında bu cezayı vermeyin. Yüz değnek vurma işini veya rejim hadisesini. Belli bir topluluk da bunları seyretsin. Yani meydanlarda olsun, insanlar caydırıcılık vasfı olan İslam'ın bu cezalarından istifade ederek bir daha o suça işlememiş ve yanaşmamış olsunlar. İşte böylece Rabbimiz bize zina eden erkek ve kadının bekar iseler yüzer değnek vurulmasını emretmiş oluyor. Bu okuduğumuz Nur suresinin 2. ayet-i kerimesinde. İşte okuduğumuz Nisa suresinin 15. ayet-i kerimesinin tefsirini ileride gelecek olan Nur suresinin 2. ayet-i kerimesi yapmış oluyor. Evet, sadece fuhuş erkek tarafından mı yapılır, kadın tarafından mı yapılır? Hayır, her ikisi tarafından da yapılabilir. وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآزُوهُمَا فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِزُوا عَنْهُمَا اِنَّ اللّٰهِ كَانَ تَوَّابًا رَح۪يمًا. Evet, Rabbimiz Nisa suremizin 16. ayeti kerimesinde de buyurur ki, İçinizden fuhuş yapan her iki erkeğe de el ve dil ile eziyet edin. Erkekler erkeklerle aynı suçu, zina ve fuhuş suçunu işlerlerse onlara da el ve dil ile eziyet edin. Eğer tevbe edip durumlarını düzeltirlerse onları kendi hallerine bırakın. Çünkü Allah tevbeleri kabul edendir ve çok acıyandır. Evet, Rabbimiz bize bunu da bu şekilde bildiriyor. Yani erkekler de fuhuş ve zina suçu işlerlerse kendilerinde, bunun adına homoseksüellik diyoruz. Bunun adına erkeğin erkekle münasebetine oğlancılık diyoruz. Bu tip hareketler de yaparlarsa bunlara da her türlü eziyeti yapın el ve dil ile. Ama tevbe edip de durumlarını düzeltirlerse onları kendi hallerine bırakın. Çünkü Allah tevbeleri kabul edendir ve çok acıyandır. Evet. Allah tevbeleri kabul ediyor ve acıyor, merhametlidir. Tevbe eden kimse bir daha o günaha dönmemek kaydı şartıyla tevbe ederse mutlaka Allah ona acıyacaktır. Mutlaka Allah ona merhamet edecektir ve affedip bağışlayacaktır. İşte Rabbimiz 16. ayet-i kerimede, Nisa suremizin 16. ayet-i kerimesinde de bu gerçeği vurguluyor. Bazı hadisi şeriflere ve Rabbimizin homoseksüellik yapan bir toplumu helak etmesinin nasıl olduğuna bakarak alimlerimiz homoseksüellik yapan kimselerin cezasının duvar altında kalarak öldürülmesi şeklinde tespit etmişler. Çünkü Allah yerin dibine batırdığı o kavmi, o topluluğu tekrar yukarıdan pişmiş çamurdan taşlar yağdırmak suretiyle helak etmiştir. Dolayısıyla onların cezası odur da demişlerdir alimlerimiz fıkıh kitaplarımızda ayeti kerimelerden aldıkları ve bazı hadis-i şeriflerden aldıkları hükme göre. Evet, tövbe ederlerse Allah affediyor. Tövbe ederlerse Allah bağışlıyor. Tövbe ederlerse Allah onların tövbesini kabul ediyor. Ama tövbe her zaman için söyleniyor. Tövbe ediverirsin geçer gider. Ne zaman tövbe edeceksin? Nasıl tövbe edeceksin? Tövbenin şartları nedir? Evet, bu okuyacağımız 17. ayet-i kerimeden itibaren tövbenin şartları öğretiliyor bize. Nasıl olursa tövbe edilir, nasıl olursa Allah o kimsenin tövbesini kabul eder. اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السُّٓءَ بِجَهَالَةٍ سُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَاُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا. Evet, Rabbimiz buyurur ki, Tevbe suremizin, Nisa suremizin 17. ayet-i kerimesinde tevbeden bahsetmek üzere buyurur ki, doğrusu Allah'ın tevbeleri kabul etmesi ancak bilmeyerek kötülük işleyen ve sonra zaman geçirmeden tevbe edenlere mahsustur. Allah onlara rahmetiyle tekrar yönelecektir. Zira Allah her şeyi bilen ve yaptığı her şeyi yerli yerince yapandır. Kişi bilmeden bir suç işlerse, ben bunu bilmiyordum, öğrenmemiştim. Henüz Kur'an'dan veya hadis-i şeriflerden bunun suçu, suç olduğunu bilmiyordum diyerek kişi bir suç işlerse, hemen öğrenir öğrenmez de arkasından cahilce bilmeden işlediği bu suçun arkasından da sümme yetubune min garib, hemen arkasından da tevbe ederse, Allah'a yönelirse fe ulaike yetubullahu aleyhim, Allah onların tevbesini hemen kabul eder. Ve kânallâhu alîmen hakîmâ, Allah her şeyi bilen ve her şeyi yerli yerince yapandır. İşte Rabbimiz bize burada bu gerçeği de böylece bildirmiş oldu. Tevbe nasıl olur? Nasıl olursa Allah kabul eder. Evet, bilmeden yapılacak. Bile bile suç işlenmeyecek. Bugün insanlar bile bile suç işliyor. İşlediği suçta küfre, şirke düşüyor ama ileride tevbe edersin canım. Emekliye ayrılınca tevbe edersin. İşi gücü çoluk çocuğa bırakınca tevbe edersin diyerek ileride tevbe edeceğini ortaya koyuyor. İleride kaç sene yaşayacağını biliyor mu bu kişi? Tevbeyi nasıl yapacak? Günahı işle işle ileride tevbe edersin. Günahı işlemeye devam et. Bir hacca gidersin, bir umreye gidersin. Anadan doğmuş gibi olursun diyor. Yani her sene günah işleyecek. 15-20 gün içinde gidip orada yıkanıp gelecek. 11,5 ay kendisini pisliğin içerisine tutacak. 15 gün yıkanıp gelecek ve tertemiz olacak. Anadan doğmuş gibi. Bu şekilde kafalardaki şartlanmalar var. Bu şartlanmaya göre kişiler tevbeyi yanlış anlıyorlar. İşte Nisa suremizin 17 ve 18. ayet-i kerimesi bize tevbenin nasıl olacağını hatırlatıyor. Evet, tevbe kişinin bilmeksizin yaptığı bir suçtan dolayı olur ve hemen akabinde olur. Hemen arkasından kişi, ya Rabbi ben bilemedim, hata ettim, yanlışlık yaptım diye Allah'a dönerse, yönelirse فَاُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ, Allah onların tevbelerini kabul eder. Çünkü Allah وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَك۪يمًا, Allah her şeyi bilen ve her şeyi yerli yerince yapandır. İşte 18. ayet. Bugünkü yanlış algılamaya, yanlış bilgilenmeye veya kafalardan, heva ve heveslerden yanlış çıkan fetvalara yönelik. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, Evet, tevbe gerçekten kötülükleri yapıp yapıp da Nihayet kendisine ölüm gelip çatınca. Kötülükleri yap yap, hatta izâ hazara ehadehumul mevt, gâle inni tübtül an. Her türlü kötülüğü yap, ondan sonra sana ölüm gelip çatınca, sekerat anındayken, her şeyden ümidin kesilmiş iken, cehenneme düşeceğini aklın kesmiş iken, o anda ben şimdi tövbe ettim diyenler, bunların tövbesi kabul değildir. Son nefeste yapılan tövbe kabul değildir. Kabul edilmez. Son nefeste yapılan tövbenin kabulü mümkün değildir. Allah kabul etmiyor o kimselerin tövbelerini. Öyleyse Rabbimiz son nefese varınca kişinin işlediği günahlara tövbe etmesini kabul etmeyecektir. Bir de tövbe kapısı kıyamet kopuncaya kadar açıktır. Kıyamet kopacağı zaman, büyük alametler belli olduğu zaman da kapanıyor. O anda ben de tövbe ettim, ben de Müslüman oldum demenin bir faydası yok kişiye. Yani kişinin kendi kıyameti kopacağı an, ölüm kendisine geldiği an tövbe ettim demenin de bir faydası yok. Dünyanın ömrü bitip de ahir zaman alametlerinin büyükleri gözükünce kişinin ben tövbe ettim, artık Müslüman oldum demesinin de bir faydasının olmadığını öğrenmiş oluyoruz hadis-i şeriften ve bu ayetten de kişinin son nefesinde iman etmesinin bir faydasının olmadığını öğreniyoruz. Ayrıca وَلَلَّذ۪ينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارِ küfür üzere ölenlerin de, kafir olarak ölenlerin de tövbesi yoktur, tövbe etmesi mümkün değildir. Ömür boyu küfür üzere devam etmiş, kafir olarak da ölmüş, sonra ya Rabbi beni dünyaya çevirsen ben nasıl dönerim, nasıl iyi bir Müslüman olurum, nasıl senin yolunda hayatımı devam ettiririm diyor. Bu tip kimselerin de tövbesi kabul değildir. Ulaike a'tedna lehum azaben elima. İşte bu tip kimselere tövbeleri kabul edilmediği gibi onlar için acıklı bir azap da hazırlanmıştır diyor Rabbi Zülcelal'imiz. Evet, tövbenin ne şartlarda kabul edilip edilmeyeceğini, kimlerin tövbesinin kabul edilmeyeceğini Allah böylece bize bildirmiş oluyor, duyurmuş oluyor, anlatmış oluyor. Yani kimin tövbesi kabul, kiminki kabul değil. Nisa suremizin 17 ve 18. ayet-i kerimelerini hatırımızdan çıkarmayalım. Tekrar edelim. Evet, doğrusu Allah'ın tövbeleri kabul etmesi ancak bilmeyerek kötülük işleyen, sonra zaman geçirmeden tövbe edenlere mahsustur. Allah onlara rahmetiyle tekrar yönelecektir. Zira Allah her şeyi bilen ve yaptığı her şeyi yerli yerince yapandır. Yoksa kötülük yapıp yapıp da bile bile kötülüğe devam edip de nihayet kendisine gelip ölüm gelip çatınca ben şimdi tövbe ettim diyenlere ve kafir olarak ölenlere tövbe yoktur. Ölenlerin tövbesi kabul edilmez. Onlar için acıklı bir azap hazırlanmıştır buyuruyor Rabbimiz Nisa suremizin 17 ve 18. ayet-i kerimelerinde. Evet, Nisa suresi 19. Yine hanımlardan, yine mihirden, yine karı koca münasebetiyle, yani yeryüzünde cemiyetin, toplumun ilk parçası, ilk çekirdeği durumunda olan aile yapısından bahsediliyor. Rabbimiz buyuruyor ki ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la yahillu lekum en terisun nisa'e kerha. Hanımlarınıza kendilerinin arzusu hilafına baskı yaparak mirasçı olmaya çalışmanız helal değildir. Evet, kimileri hanımlarından boşanmak istiyor ama mihri de ödemek istemiyor. Bu yüzden hanıma her türlü baskıyı ve zorlamayı uyguluyor. Mihri istemesin de ben senden bıktım desin, canını alsın kaçsın, mihir bana kalsın. Yani böyle bir model yapmayın diyor. Onun hakkıdır, o mihri siz ona yıllar önce vermişsiniz. Onu o alacaktır, o onun hakkıdır. Öyleyse iman ettim diyenler, Müslümanım, müminim diyenler, haram olan bu işi yapmayınız. Hanımlarınızın rızası olmadan onların mal varlıklarına veya mihirlerine sahip çıkmaya kalkışmayın. Evet, kimileri de hanımın malına sahip olmak için hanımı tutuyor. Zaten zengin olduğu için evlenmiş, mal varlığı vardır diye evlenmiş, kendisinden hoşlanmıyor ama malı için evlenmiş. Sonra da bu iş böylece devam etmiyor. Malını nasıl alırım, bunu nasıl buradan kovalayabilirim hesabını yapıyor. Rabbimiz de bu zihniyette olan, bu şekilde olan kimselere eğer iman ettik diyorlarsa, Müslümanız, müminiz diyorlarsa böyle bir şey yapmalarının uygun olmadığını beyan buyuruyor. Ve la ta'zuluhunne litezhebu bi ba'zi ma ateytumuhunne. Onların ne mallarına ne de kendilerine verdiğiniz miras olarak annesinden babasından kalan mallarına veya sizin başında verdiğiniz mihir olarak verdiğiniz malları almaya çalışmanız helal değildir. Ne zaman helal olabilir? Ne zaman böyle bir şey geçersiz olur? İşte onu da Rabbimiz bildiriyor. İlla en ye'tine bi fahişetin mübeyyine ve aşiruhunne bil maruf. Ne zaman ki onlar açık bir şekilde hayasızlık suçu işlediler. Yani hayasızlık yaptılar, fuhuş işledilerse o zaman o malı onlara vermeyebilirsiniz ceza olarak. Ama hiçbir şey yokken onun malını ona vermemek olmaz. Herhangi bir şeyi geri almak amacıyla, ona verdiğin mihri veya onun kendi malını ondan geri almak amacıyla onlara asla baskı yapmayın. Ve aşiruhunne bil maruf. Onlarla iyi geçinin. Evet, geçimden bahsediyor Rabbimiz. Ne olursanız olun, hanımlarınızla iyi geçinin. Hanımlarımızın hataları vardır, kusurları vardır, yanlışları vardır ama siz onların iyi taraflarını görerek, yanlışlarını kapatmaya çalışarak onlarla iyi geçinin. Ve aşiruhunne bil maruf. Evet, mutlaka iyi geçinme gereği burada vurgulanıyor. Ama geçinme imkanı da yoksa, kalmamışsa kişileri zorlamıyor Allah. Allah'ın hoşlanmadığı bir şey olmasına rağmen, helal olmasına rağmen Allah'ın hoşlanmadığı bir şeydir boşanmak. Evet, boşanma da vardır İslam'da fakat Allah boşanmadan hoşlanmıyor. Ama çekilecek durumu da kalmadıysa kişiler boşanabilirler. Ama Rabbimiz ve aşiruhunne bil maruf ve onlarla güzel bir şekilde geçinin buyuruyor. Fe in kerihtumuhunne, eğer onlardan hoşlanmıyor olsanız bile, hoşlanmadığınız bir huyları olsa bile, bir ahlakı olsa bile, fe asa en tekrahu şeyen, olabilir ki Allah hoşlanmadığınız o bir şeyi sizin için çok büyük bir istifade de kılabilir. Ve yec'alallahu fihi hayran kesira. Hoşlanmadığınız o huyuna siz belki sabredersiniz. Belki iyi geçinmek suretiyle onu görmezlikten gelebilirsiniz ama Allah size öbür taraftan bol bol imkanlar, bol bol hayır verebilir. Hakkınızda daha hayırlı olabilir bu şey. Acaba bu niye böyle oluyor da demeyin. İşte Allah sizin sabrınızdan dolayı, sizin o işe sabırlı davranmanızdan dolayı da Allah bu şekilde onu sizin hakkınızda daha hayırlı da yapabilir buyuruyor. Evet. 20. ayet. Nisa suresi 20. وَاِنْ اَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَاَتَيْتُمْ اِحْتَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا اَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَاِسْمًا مُب۪ينًا. Ama eğer siz bir kadını bırakıp yerine başka birini almak isterseniz, birincisine verdiğiniz mihir ne kadar çok da olsa onu geri almayın. اَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَاِسْمًا مُب۪ينًا. Ona iftira ederek ve bu yüzden açık bir günah işleyerek verdiğinizi geri almak hiç olur mu? Evet, pek çok kimse kadına verdiğim bu 200 gram, 300 gram altını nasıl elinden alabilirim diye ona iftira ederek, ona değişik şekillerde yalanlarla, namussuzluk olarak onu değişik şekillerde iftira ile nasıl elinden alabilirim diye insanlar plan ve program yapıyor. Allah da diyor ki اَتَأْخُزُونَهُ بُهْتَانًا وَاِسْمًا مُب۪ينًا. Evet, apaçık bir günah işlemek ve onun elinden o mehri almak için böyle düzenler düzmek olur mu hiç? Rabbi Zülcelal'imiz erkeğin kadına zulmetmesine hiçbir zaman müsaade etmiyor. Aynı zamanda kadının da erkeğine zulmetmesi uygun değil. Allah ve Resulüne uyduğu sürece kadın da mutlaka erkeğine itaat edecek. Önce Allah'a, sonra Resulüne, sonra bu ikisi doğrultusunda hareket ettiği sürece kocasına da itaat etmek mecburiyetindedir kadın. İşte kadının elindeki malını veya mihrini değişik iftiralarla almak üzere böyle bir şey yapılması mümkün mü? Hayır, mümkün değildir diyor Rabbimiz. Dolayısıyla bu ayet-i kerime ile alakalı Hazreti Ömer'in hilafeti dönemindeki bir hadiseyi de anlatmış olalım. Hazreti Ömer döneminde mihirler çok yükselmiş. Yükselen bu mihirleri biraz aşağıya çekmek için kendisi kanun çıkarıyor. Cuma hutbesinde diyor ki ey insanlar, hutbemde size bir husus belirteceğim. Mihir fiyatlarının çok yükseldiği ve gençlerin evlenemediği şu dönemde ben mihir miktarını şuna indiriyorum. Bu miktarın dışında kimse mihir alıp vermesin diye kanun çıkarıyor. O esnada cuma hutbesi esnasında bir ihtiyar kadın, hutbeyi dinleyen bir ihtiyar kadın bunu duyuyor ve el kaldırıyor. Ey Ömer diyor, Allah Kur'an'da Nisa suresinin 20. ayet-i kerimesinde siz ona kantar kantar dolusu mihir de verseniz ileride bir başka hanımla evleneceğim diye onu almayınız buyuruyor. Bunun ölçüsüne bir sınırlama getirmiyor da sana ne oldu sen nasıl getiriyorsun? Gücü olan gücüne göre mihir verecektir. Gücü olmayan ne yaparsa yapsın demek suretiyle bunu orada söyleyiveriyor. Ömer biraz duraklıyor ve diyor ki kadın, ihtiyar kadın isabet etti, Ömer hata etti. Vazgeçtim, mihirlere sınırlama getirmekten ben vazgeçtim diyor ve Hazreti Ömer o esnada vazgeçiyor. Bir ihtiyar kadının bu teklifi üzerine, bu yanlışını bildirmesi üzerine. Ama gerçekten de çok insanlar mihrin çokluğundan dolayı evlenemiyorlarsa buna belki devlet başkanı kanun getirmese de insanlar böyle bir şeyi kendileri uygulamalı ve bunu azaltmak suretiyle evliliği kolaylaştırmalılar. Bugün de aynı genelge vardır yani toplumda. Bugün yatak odası takımı şu kadar, altın şu kadar, yemek odası takımı şu kadar, falan şu kadar, filan şu kadar. Ben memur olsam, işçi olsam, filan ticarethanede çalışsam 10 yıllık kazancım gidecek. Ben 10 yıl borç mu ödeyeceğim diyor ve evlenmeye yanaşmıyor bugün de gençler. Evet, 21. ayet. Kadına iftira ederek ona verdiği malı, ona verdiği imkanı, ona verdiği her şeyi nasıl alır? Alması mümkün değildir. Olur mu hiç? Kadına iftira ederek ona verdiği mihri nasıl alabilir? 21. ayet. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ اَفْزَى بَعْضُكُمْ اِلَى بَعْضٍ وَاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيْسَاقًا غَلِيظًا. Onu nasıl alırsınız ki? Birbirinizle içli dışlı olmuş, darılıp katılmıştınız. O eşleriniz sizden sağlam bir söz de almışlardı. Mihir sağlam söz vermek demektir. Nikah akdi zamanında erkek kadına söz veriyor. Seni şu verdiğim altınla, şu verdiğim ev eşyasıyla, şu verdiğim gayrimenkul veya menkul neyse, o günkü mihir olarak verdiği şey neyse, nikah akdi yapılmazdan önce o gün o sözü vermiş oluyor. Sen yıllar önce o sözü vermiştin, bugün ise ondan geri almak için böyle bir iftira mı yapıyorsun? Böyle bir iftira yapmaya hakkın yoktur. Evet, Rabbimiz bu şekilde erkeğin kadına zulmederek, yıllar önce verdiği sözden caymak suretiyle ona iftira veya ona değişik şekillerde elindeki malı vermemek için değişik metotlar uygulayarak o parayı ondan almasının uygun olmadığını Rabbimiz bize bildiriyor. Evet, bu ayetten sonra yani 22. ayet-i kerimeden itibaren yasaklanan evlilikler, kim kimle evlenemez, onlar bildiriliyor. Rabbimiz buyuruyor ki وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَ وَمَقْتَى وَسَاءَ سَب۪يلًا. Babalarımızın evlenmiş olduğu kadınlarla evlenmeyin. Yani analıklarla evlenmek caiz değildir. Cahiliye döneminde varmış bu. Babası ölünce erkek kardeşlerden herhangi biri üzerindeki elbisesini analığının üzerine atıyor ve onunla o evleniyor. Başkası evlenemiyor. Cahiliye dönemindeki olan bu adet kaldırılmış oluyor bu ayeti kerimeyle. Evet, Nisa suremizin 22. ayet-i kerimesi İslam gelmezden önceki bir adeti kaldırıyor. Buyuruyor ki Rabbimiz وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ. Geçmişteki olanlar hariç, ama İslam geldi, kişi babasının değişik bir hanımıyla yani analığıyla evlenmesi mümkün değildir. İnnehu kâne fâhişe, bu çok büyük bir utanç verici bir iştir. Çirkin bir şeydir. Vesâe sebîle, ve ne kötü bir yoldur, ne kötü bir yordamdır. Böylece Rabbimiz cahiliye dönemindeki bir evlenme modelini iptal etmiş oldu. Şimdiki okuyacağımız 23. ayeti kerime. Evlenilmesi yasak olan kimselerin listesi veriliyor. Evet, evlenilmesi yasak olan kimseler İslam'da kimlerdir? Onun listesi veriliyor. Buyuruyor ki Rabbimiz, Hurrimet aleyküm ummahatukum. Evet, size haram kılınan evlilikler şunlardır. Ey erkekler, ey Müslüman erkekler, analarınızla evlenemezsiniz, bu haramdır. Ayrıca, ummahatukum analarınız, ve benatukum kızlarınızla da evlenemezsiniz. Hiçbir erkek kendi kızıyla ve kendi anasıyla evlenemez. Evet. Ve ahavatukum kız kardeşlerinizle de evlenemezsiniz. Evlenilmesi yasak olanların listesi veriliyor. Nisa suresi 23. ayeti kerimede. Evet. Anneleriniz haramdır. Kızlarınız haramdır. Evlenemezsiniz. Ve ahavatukum kız kardeşleriniz de haramdır. Onlarla da evlenemezsiniz. Ve ammatukum, evet, halalarınızla da evlenmeniz yasaktır, haramdır. Ve halatukum, teyzelerinizle de evlenmeniz yasak kılınmıştır. İslam'da kişinin halasıyla, teyzesiyle, kız kardeşiyle, kızıyla, annesiyle evlenmesi yasaktır. Evet, devam ediyor. Yasak listesi devam ediyor. Ve benatul ahi ve benatul uhti. Rabbimiz yasakları saymaya devam ediyor. Erkek ve kız kardeşlerinizin kızlarıyla evlenmeniz de yasaktır. Erkek kardeşinizin kızıyla evlenemezsiniz, kız kardeşinizin kızıyla da evlenemezsiniz. Ve ummahatukumul lati erzanekum. Evet. Sizi emziren süt annelerinizle de evlenmeniz mümkün değildir. Ve ahavatukum min er-rida'a, süt emzirmeden dolayı kardeş olduğunuz kimselerle de evlenmeniz mümkün değildir. Süt kardeşiyle de kişi evlenemez. Süt annesiyle de kişi evlenemez. Ve ummahatu nisaikum, eşlerinizin anneleriyle de evlenmeniz mümkün değildir. Kişi kayınvalidesiyle de evlenemez. Ve rabaibikumul lati fi hucurikum min nisaikumul lati dehaltum bihinne. فَاِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ. Evet, kendileriyle gerdeğe girmiş olduğunuz eşlerinizden doğmuş olan üvey kızlarınız, sizin onlarla evlenmeniz haram kılınmıştır. Fakat anneleriyle gerdeğe girmemişseniz, kızlarıyla evlenmenizde bir günah yoktur. Hem annesini hem kızını birlikte alamazsın. Yani biriyle evlenmişsen onun kızını alamazsın. Eğer kendisiyle evlenmediysen kızını alma imkanı da vardır. Yani üvey annelerle ve üvey kızlarla evlenmenin de modeli burada çizilmiş oluyor. İki şartlı olarak gösterilmiş oluyor. Evet. Ve halailu ebnaikum, öz oğullarınızın karılarıyla da evlenemezsiniz. Kişi kendi geliniyle evlenemez. Oğlum öldü, yabancıya gitmesin, bununla ben evleneyim, olmaz. Yani bir kişi kendi geliniyle de evlenemez. Oğlumun karısı ne olacak, yabancıya gitmesin diyemez. Ellezine min aslabikum, kendi öz oğlunun karısıyla da bir kimse evlenemez. Ve en tecme'u beynel uhteyn illa ma kad selef. Evet. Rabbimiz bu ayeti kerime içerisinde yasakların, haramların listesini veriyor ve iki kız kardeşi de bir nikah altında birleştirmenin haram olduğunu bize söylüyor. Yani kişi baldızıyla da aynı anda hanımıyla birlikte evlenemez. Hem kendi hanımını hem de onun kardeşini bir nikah altında bir erkek toplayamaz. İlla ma kad selef, ama geçmişte yaşanmışsa, böyle şeyler olmuşsa o değişiktir. İslam gelmezden önce böyle bir şey yapılmışsa Allah onları bağışlamıştır, affetmiştir. İslam gelmezden önce kişi 5, 6, 8, 10 kadınla evli olabiliyordu. Ama Müslüman olunca o kişi hemen, Peygamberimiz diyordu ki, 6 tanesini bırak, 4'ü kalsın sana. 10 tane evli olan erkek 6 hanımını boşuyordu, 4 hanımı ona kalıyordu. veya burada yasak olan biriyle evliyse kişi onu bırakıyor, öbürleriyle beraber yaşamaya devam ediyordu. İnnallâhe kâne gafûran rahîmâ. Allah çok bağışlayan ve acıyandır, merhamet edendir. İşte merhametinden dolayı da Allah yeryüzündeki biz Müslümanlara evlenilmede yasak olan şeyleri sıralamış oldu. Yasak olan evlenme modelini de bize Allah böylece bildirmiş oldu, duyurmuş oldu. Tekrar gözden geçirelim. Kimler yasaktır? Kimlerle evlenmek yasaklanmıştır? Onu bir daha öğrenmiş olalım. Hurrumet aleyküm ümmahatüküm. Ey müminler, ey Müslümanlar. Size analarınızı nikahlamanız haram kılınmıştır. Kişi kendi annesiyle evlenemez. Ve benatüküm, kendi kızıyla de kişi evlenemez. Ve ahavatüküm, kendi kız kardeşiyle de kişi evlenemez. Ve ammatüküm, kendi halasıyla kişi evlenemez. Ve halatüküm, kişi kendi teyzesiyle de evlenemez. Ve benatul ahi, erkek kardeşinin kızıyla evlenemez. Ve benatul uhti, kız kardeşinin kızıyla da kişi evlenemez. Ve ummahatükümün lati, erzâneküm, evet, sizi emziren analarınızla da evlenmeniz mümkün değildir. Evet, süt anneleriyle de kişinin evlenmesi mümkün değildir, haram kılınmıştır. Ayrıca ve ahavatüküm minel radâ, süt kardeşliğinden dolayı kardeş olanlar da birbiriyle evlenemez. Ve ummahâtu nisâiküm, evet, Rabbimiz yasakları, haramları anlatmaya devam ediyor. Yani kişi kendi süt kardeşiyle, süt annesiyle, oğlan kardeşinin kızıyla, kız kardeşinin kızıyla, teyzesiyle, halasıyla, kız kardeşiyle, kendi kızıyla ve annesiyle evlenemez. Evet, başka devam ediyor Rabbimizin yasakları ve sınırlaması. Eşlerinizin anneleriyle de evlenmeniz mümkün değildir. Yani kayınvalideyle de evlenmek mümkün değildir. Ayrıca kendileriyle gerdeğe girmiş olduğunuz eşlerinizden doğmuş olan üvey kızlarınız ki sizin onlarla evlenmeniz haram kılınmıştır. Fakat anneleriyle gerdeğe girmemişseniz kızlarıyla evlenmenize bir günah yoktur. Rabbimiz burada da bu gerçeği bize bildiriyor. Yani kişi hanımının üvey kızıyla evlenemez. Hanımıyla birlikte olmamış ise, gerdeğe girmemiş ise onunla evlenebilir. Değilse evlenmesi mümkün değildir. Ayrıca ve halailu ebnaiküm, kişinin kendi oğullarının hanımlarıyla, yani gelinleriyle evlenmesi de mümkün değildir. Ayrıca ve en tecme'u beynel uhteyn illa ma kad selef, İki kız kardeşi bir nikah altında bir erkek birleştiremez. Bu da haram kılınmıştır. Evet. İslam gelmezden önce yapılanlar geçmişte kalmıştır. Allah onları bağışlamış, affetmiştir. İslam'la birlikte bunlar bu şekilde bir düzenlemeyle haramlar listesi olarak Müslümanlara bildirilmiştir. İnnellâhe kâne gafûran rahîmâ. Allah affedendir, bağışlayandır ve acıyandır. Böylece Nisa suremizin 15 ile 23. ayet-i kerimelerindeki bize bildirilen İslam'ın kadına verdiği değer, İslam'da kadına erkeğin yapması gerekenler veya kadının elindeki malını veya mihrini değişik iftiralarla kadından alınmaması gerektiğini, yani kadın hukukunun İslam'daki yerini, değerini, ayrıca Müslüman erkeklerin kimlerle evlenip kimlerle evlenemeyeceğini ve haramların listesini hep birlikte öğrenmiş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Nisa suresinin 24. ayet-i kerimesinden konumuza devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.